من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة سلم تسليما كثيرا، أما بعد، tunaendelea na darasa zetu hizi za fiqhi fi kitabina hadha umdat alfiqh li sheikh alislam al-imam ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Na katika jilsa iliyopita tulisoma utangulizi wa muhaqqiq, kadhalika utangulizi wa muallif, kadhalika tukaanza na kitabu tahara, babu ahkami almiyahi, wa mazilna fi hadha albabi, bado tuko katika mlango huu, hatujaumaliza. Tulikomea katika sehemu waliposema musannifu rahimahullahu ta'ala, wa in ishtabahat thiyabun tahiratun binajisatin salla fi kulli thawbin bi'adadin najisi wa zada salatan. Anasema Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, alipoanza kuelezea hapo juu, jazakallahu khair, wa in ishtabaha ma'un tahurun binajisin wa lam yajid ghayrahuma tayammama wa tarakahuma, tukaielezea hiyo. Wa in ishtabaha tahurun bitahirin tawadda'a min kulli wahidin minhuma, kadhalika hiyo tukaielezea. Na leo tunatokea hapa aliposema wa in ishtabahat thiyabun, yani in ishtabahat alayhi thiyabun, iwapo nguo zitamchanganya, tahiratun binajisatin, nguo safi na yenye najisi, ishtabahat alayhi, na hana yaqini kwamba ni ipi iliyo tahara baina ya nguo hizo. Ima mathalan mtu ana nguo tatu, raita sasa akaona kwa macho yake mathalan paka anakojoa kwenye nguo moja kati ya hizo nguo tatu, na mkojo wa paka ni najisi. Baada ya kushuhudia kwa macho yake paka anakojoa katika moja ya nguo zake tatu, fashtabahat alayhi, baada ya tukirie kuona yeye zile nguo zikamchanganya, sasa baada ya kukauka ile najisi na akawa hawezi kutofautisha kwamba ni ipi kati ya hizi tatu ambayo ilikojolewa na paka, fashtabahat alayhi, ndo hii shekha anasema wa in ishtabahat thiyabun tahiratun binajisatin salla fi kulli thawbin, atasalia katika kila nguo biadadi an-najisi. Atasalia katika kila nguo kwa idadi ya najisi, yani biadadi an-najisi, bimaana biadadi thawbi an-najisi. Atasali kwa idadi ya zile nguo ambazo zimeshibiwa na najisi. Tumesema na nguo tatu, na aliona kabisa kwa macho yake paka akikojolea nguo yake moja, kisha zile nguo ziko pamoja zikawa zimemtatiza baada ya ile najisi kukauka mathalan, akashindwa kubainisha kwamba ni ipi kati ya hizi tatu iliyo ambayo paka ndo kakojolea. Kwa hiyo inatakiwa asali katika kila nguo moja sala kati ya hizi nguo, raita bimaana ataikariri sala, atairegea sala ile sala anataka anayokusudia kuisali, ataikariri kariri kwa idadi ya zile nguo. Shufta hadha, ndio maana alivyosema yusalla fi kulli thawbin bi'adadi an-najis, atasali katika kila nguo kwa idadi ya najis, yani kwa idadi ya nguo hizo zenye najis, kwa sababu ashakuwa hana yakini kwamba ni nguo ipi yenye najis. Itamlazimu sasa hizi nguo zote ambazo ishtabahat alayhi yusalli fiha, asali hali ya kuwa amezivaa. Bimaana atasali kama ni adhuhuri mathalan, atavaa nguo moja, atasali adhuhuri tamama mwanzo mwisho, alafu ataivua atavaa nyingine, ataswali adhuhuri hiyo hiyo tamaman, wazada salatan, na atavaa nyingine raita, atavaa nyingine na atasali adhuhuri hiyo hiyo hapo. Katika madhhab ndio anahesabika mtu huyo atakuwa ameswali sala kwa ukamilifu wake katika nguo iliyo tahara. Tunaelewana hapo? Hiyo ndio muradi aliposema Sheikh Imam rahimahullah, wa in ishtabahat thiyabun tahiratun binajisatin صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة نا تزيدش صلاة. تزيدش صلاة هبا مثلا في مفانو تمسيما أنا نغوه تات شفتا جوزي ممتتيز وهيزي زوتا تزيصاليا شفتا تزيصاليا kama anaweza kawa akapata nguo nyingine akaivaa pia akaswali sala hiyo hiyo, yani nguo hiyo nyingine itakuwa iko nje ya zile tatu. Sawa sawa, nguo hii itakuwa nje ya zile tatu ambazo zimemchanganya. Hii ndio kusudia alivyosema wazada sala, atazidisha sala, bimaana sala atakaozidisha ni ile sala atakosali akiwa amevaa nguo tofauti na zile tatu zilizomchanganya. Kwa atakapokuwa ameswali hizo, ima atakuwa ameiregea sala hiyo mara tatu au mara nne, raita zote hizi atakazokuwa ameziregea sala hii, atakapokuwa ameikariri hii sala ima mara tatu au mara nne, inahesabika ameswali sala hiyo moja. Kitendo alichokifanya ni kutafuta usawa, na ili ahesabike kwamba ameswali katika nguo tahara, kwa sababu katika hizi hana nguo ambayo ana yakini nayo. Hii ni kauli moja katika madhhab, na ndio kauli ambayo wameipa nguvu ulama ulmadhhab alhanabila, ulama wa madhhabu ya kihanabila akiwemo Imam Ibn Qudama, kwa sababu Imam Ibn Qudama ni mmoja katika mujtahidina fi almadhhab, ni katika mujtahidina katika madhhabu ya Imam Ahmad, kadhalika ni katika mujtahidina fi alfiqh ala alitlaq rahimahullah ta'ala. Na ipo kauli ya pili, ipo kauli ya pili kadhalika madhhabu haya aliyokwenda nayo Imam Ibn Qudama, ambayo ndio madhhabu ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kwamba mtu anapokuwa zimemtatiza nguo mbili au tatu, zote ataziswalia. Kadhalika ni madhhabu ya Shafi'iyya, haya ni madhhabu pia ya Shafi'iyya. Ama madhhabu ya Imam Malik rahimahullah, yeye anasema fa innahu yabna au yabni ala al-yaqin. Hii ni kauli ya Malikia, wanasema huyu mswaliji ambaye nguo zake zimemtatiza inatakiwa ajengee yaqini kwamba kati ya hizi nguo tatu ni ipi ambayo na yaqini nayo kwamba haijasibiwa na najisi, fayusalli fiha, kwa atasalia katika hiyo nguo moja tu ambayo ndo amejengea yaqini yake. Hadha qawlu al-Malikiyya, na wengi katika muhakikina wameenda na kauli hii, al-qawlu thani, wengi katika muhakikin wamekwenda na kauli hii ya pili ya Malikiyya kwamba inatakiwa ajengee yaqini baina ya zile nguo ni ipi ambayo ana yaqini nayo kwamba haikusibiwa na najisi, ndo aivae na asali sala hiyo moja bila kuiregea. Wallahu a'lam. ثم قال رحمه الله وتغسل بعد ان كمليزا هذه اشتباهات اشتباهات katika maji, kadhalika ishtibaha katika mavazi, akaeleza kaifiyatu taharati najasa, namna ya kutaharisha na kuisafisha najis. Anasema watughsalu najasatul kalbi, na huoshwa najisi ya mbwa, wal khinziri sab'an, kadhalika na huoshwa najisi ya nguruwe sab'an, yani sab'a marati, mara saba, ihdahunna biturabi, moja ya majosho hayo liwe kwa mchanga, josho moja katika hayo saba liwe kwa mchanga, liwe josho la mchanga, bi maana asuguwe kwa na mchanga. Naam, hii ni kauli katika kauli ya Hanabila kwamba najisi ya mbwa na najisi ya nguruwe kusafishwa kwake ni sawa, bi maana inaoshwa mara saba, josho moja liwe kwa mchanga, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallam aliposema, idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'an. Mtume alayhi salam asema atakapolamba mbwa katika chombo cha mmoja wenu, falyaghsiluhu sab'an, basi akioshe chombo hicho mara saba, ulahunna biturab, josho la kwanza katika hayo saba liwe kwa mchanga. Na khilaf baina ya ulama katika sehemu hii, mchanga utawekwa katika josho la kwanza au josho la mwisho au la ngapi? Sasa zimekuja hadithi tofauti, Kauli moja wanasema josho la mchanga liwe la mwisho. Kauli ya pili wanasema josho la mchanga liwe la kwanza. Wahadha huwa al-aqrabu wal-asah min qawli ahli al-ilm. Na hii ndiyo kauli ambayo wamekwenda nayo wengi katika ulama na wameisahihisha kwamba mchanga unatakiwa utumike katika josho la kwanza. Kadhalika katika madhhab ni kwamba hakuna khilaf baina ya josho la nguruwe na mbuzi na mbwa, bimaana kama inavyooshwa josho la mbwa kadhalika na nguruwe hivyo hivyo mara saba na kwa mchanga. Na kauli ya pili, kauli nyingine ambayo ni kauli ya jamhuri ulama, wanasema kwamba nguruwe anaoshwa josho la kawaida tu na hakuna haja ya kuosha mara saba josho la nguruwe. Limadha? Qalu li'annahu lam yarid fi sunnah, kwa sababu haikuthibiti katika sunna kuiosha najisi ya nguruwe saba marraj. Haikuja hadithi kutoka kwa Mtume sallam kuiosha najisi ya nguruwe mara saba, ama ilivyokuja hadithi hii idha walagha al-kalbu, mbwa daita. So baadhi ya ulama ikiwemo riwaya hii ya madhhabu ya Hanabila wakafanya ilhaq, wakafanya ilhaq najisi ya nguruwe kwa najisi ya mbwa. Naam, na hizi ni ijtihadati za ulama, lakini jamhuri ulama wamepinga hilo na kwamba najisi ya nguruwe haikuja dalili na hakuna mahali pa kufanya ilhaq najisi ya nguruwe kuna najisi ya mbwa. Ingekuwa inawezekana la bayanahu sallallahu alaihi wasallam, bainisha mtume alayhi salam kajulisha mtume kutokulibainisha kwamba ni dalili kuwa najisi ya nguruwe inaoshwa kama najisi zingine kama tutakavyoona hapa chini. Najisi inaoshwa mara saba na mchanga ni najisi ya mbwa tu. Hadha qawlu al-jumhur al-ulama. Kadhalika hadithi imekuja kuelezea idha walagha, al-wulughu ni kule kulamba daita. Ma hukumu, nini hukumu ya mbwa mathalan anapokunusa? Shufta anakunusa kwa pua. Hii pia ina maelezo ya ulama kwamba hadithi imekuja kueleza kulamba, nini hukumu ya kunusa. Wanasema baadhi ya ulama wanasema kadhalika hukumu ya kunusa ni hukumu ya kulamba, saba marati ulahunna bituradi. Na wengine wakasema kunusa haijaja dalili, dalili hii inakuja kuelezea kulamba na haikuja kuelezea kunusa. Idhan kauli ambayo wameenda nayo wengi katika muhakikin, wanaelezea al-wuluh kwamba nasu imekuja kwenye wuluh kulamba na sio kunusa, na kwamba anapokunusa unaosha kama najisi zingine, unaosha tu kama kawaida kama tutakavyoona hapa chini. Wallahu ta'ala a'lam. Hadi masala khilafia. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa yujzi'u fi sa'iri najasati, na inatosheleza katika kuziosha sa'iri najasati, najisi zingine zilizobaki ukiacha najisi ya nguruwe kadhalika na najisi ya mbwa, kuzisafisha najisi hizo. Yujzi'u yani yakfi, inatosheleza katika kuzisafisha najisi hizo zilizobaki. Thalathun, منقية يعني ثلاث غسلات. linatosheleza kuziosha najisi hizo mara tatu. munqiyatun majosho ambayo ni yenye kusafisha na kutakasa. munqiya ni majosho yenye kusafisha na kutakasa. najisi sio kuwa ya mbwa, kadhalika na nguruwe fil madhhab inaoshwa mara tatu tu. Mara tatu ambako mtu atahakikisha kwamba kwa mara tatu hii najisi imeondoka. Na hapa ulama wanapiga mfano wa hadithi Mtume sallam alipomwamrisha mtu, idha istaykhadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu thalathan, kwamba mtu anapotoka anapoamka kutoka usingizini asiingize mikono yake katika chombo anachotilia udhu. Fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalatha. Kwamba mtu ameamka kutoka usingizini asiingize mikono yake kwenye chombo anachotilia udhu mpaka aioshe ile mikono mara tatu. فإنه لا يدري أين باتت يده. kwa nasema kwa dalili hii ni dalili tosha kwamba najisi zingine zote zinasafishwa thalathan, yani thalatha marrat. wa in kanat ala al-ard, yani in kanat an-najasa, na ikiwa najisi hiyo iko juu ya ardhi, yani ikiwa najisi iko juu ya ardhi. fasabbatun wahidatun, kusafika kwake ni kumimina maji mara moja. Ni kumimina maji mara moja, ni maji mengi, maji ambayo yataondoa ile aini najasa. ndo hapa nasema fasabbatun wahidatun tadhhabu biainiha, ni kumimina maji mara moja ambayo maji hayo yataondosha ile aini ya najisi. Aini ni ile sura na muonekano wa najisi. liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa qauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia masahaba, subbu ala bauli al-a'rabi, mimineni. Akawaamrisha masahaba wamimine maji juu ya mkojo wa yule bedui, dhanuban min mai, yani mimineni chombo cha maji. Akawaamrisha walete chombo cha maji, wakamimina katika ile pembe ya msikiti alipokojoa yule bwana bedui aliyekuja msikitini katika msikiti wa Mtume wa sallam, akakojoa. Masahaba akataka kumpiga, ni hadithi mashuhur. Mtume akawakataza. Baada ya kumaliza haja yake, akawaambia, chukueni chombo cha maji mimineni pale. Kwa wakachukua chombo wakamimina maji, yale maji akasafisha yenyewe najisi. Hii ndo maana ya sabbatun wahidatun. Kwa kama najisi iko chini, haina haja ya kuisafisha mara tatu au kuisafisha zaidi ya hapo, ni kumimina tu maji ambayo yataondosha ile aini ya najisi. Naam. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, ويجزئ في بول الغلام. بعد أكمليزة ما تفصيله يا كيفية يا كوسفيشة نفوندوشة نجسي زنزوشة مرتاتو ذلك زنزوشة سبع مرات أنا كوجة كويليزة نجسي أنبازو zinaoshwa, zingine zinafanywa rash, zinarashiwa, yani zinanyunyiziwa maji. Kadhalika zingine haina haja ya kurashia maji, bali zina inakwanguliwa. Wayujizi fi bawli al-ghulami, na yatosheleza katika kusafisha mkojo wa kijana mdogo, mtoto mdogo. Alladhi lam yakul at-ta'ama, mtoto wa kiume al-ghulam, yatosheleza katika kusafisha mkojo wa mtoto wa kiume. Alladhi lam yakul at-ta'ama, ambaye hajaanza kula chakula, yani shahwatan, hajaanza kula chakula kwa kukitamani. Kuna watoto wengine mama zao wanawahisha, wanawalisha kabla alwaqt, wanawalisha kabla ya wakati wao kutaka chakula, lakini wamama hawa hawataki wanyonywe sana kwa wana, ili mtoto yule asimnyonye sana mwanaye, inabidi amlishe, mpe matonge mawili matatu, tumbo inakaza. Hata kunyonya anyonyi sana, wako wamama wanafanya hivyo. Kwa anaye kusudiwa ni mtoto ambaye hajana chakula shahwatan, kwa kukitamani, ama yule anaelishwa kwa kulazimishwa, huyu haingii raita. Sasa mtoto huyu wa kiume ambaye hajana chakula kwa kukitamani, an-nadhhu yujzi'u, an-nadhhu inatosheleza kunyunyizia maji. Nadhhu ni ile arash, unanyunyizia maji kisha unafuta khalas, kama alivyofanya Mtume sallam kwa yule mtoto aliyeletewa, akamweka katika paja lake, mara yule mtoto akamkojolea raita. Mtume alayhi salam akaomba maji, fanadhahu, Mtume akawa alimletea maji alayhi salam, akanyunyizia katika ule mkojo. Wakadhalika almadhiyu, kadhalika katika najisi ambazo ina yakfi an-nadh, inatosheleza kunyunyizia maji na haina haja ya kuanza kusugua, bali kitendo cha nadh kifaya tena, ni almadhi. Madhi, madhi ni maji meupe yanayotoka mepesi, wanasema yakhruju biduni shahwa, na kuna khilafu baina ya ulama hal hiya najisa am la. Wako wanasema kwamba si najisi, na wako wanaosema ni najisi, isipokuwa ni najisi nyepesi. Yakfi arrash, inatosheleza katika kuisafisha kwa kunyunyizia tu maji. Na wako waliosema si najisi, isipokuwa ni uchafu tu, kwa hiyo inatakiwa kusafishwa. Lakini kauli ambayo wallahu alam inamili katika usawa ni kwamba madhi ni najisi raita. Wa hadha huwa alladhi dhahaba ilayhi Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, wa hadithi ambayo Mtume sallam lamma suila, alipoulizwa Mtume kuhusiana na madhi, wanasema waulizaji, natawadda'u au nandah. Mtume sallam alipoulizwa kuhusiana na madhi, je, tutawadhe tu au tunyunyizie maji? Mtume alayhi salam akasema tawadda, tia udhu, kadhalika wandah farjaka, na unyunyizie maji katika farji yako. Wahadha alhadithi inda Muslim. Hii ni kauli ya kwanza, na wakastadili na hadithi hii ambayo ndo madhhabu ameenda nayo Ibn Qudama. kwamba madhi inatosheleza kufanyaje an-nadh, yani haina haja ya kusugua na kumwagia maji mengi, bali inatosheleza kunyunyizia tu maji na kutia udhu na kuswali kama Mtume sallam alivyosema, tawadda wandah farjaka, tawadha kisha unyunyizie farji yako, bi maana uanze kunyunyizia farji kisha utawadhi. Ama kauli ya jamhur katika madhi, katika kuyasafisha madhi, kauli ya jamhur ulama wanasema annahu yajibu ghasluhu, kwamba ni wajib kuiosha, kuyaosha madhi, ni wajib kuyaosha madhi na haitoshi an-nadh. Hadha qawlu al-jumhur, na wakastadili na kauli ya Mtume sallam aliposema tawadda waghsil farjaka, waghsil dhakaraka, tawadda waghsil dhakaraka, tawadha na uoshe dhakari yako. Jumhuri wanasema hadha yadullu ala anna an-nadha fi al-hadith al-awwal al-ghusl, hadithi hii ya pili inaonyesha kwamba an-nadha kunyunyizia kulikotajwa katika ile hadithi ya kwanza, kwamba tawadda wandah farjaka. Ukija kusoma ukiangalia hadithi hii tawadda waghsil dhakaraka, hii inaonyesha kwamba ile hadithi ya kwanza iliyotaja nadh muradi wake ni al-ghusl, na ni kuosha na sio kunyunyizia. Wa hadha huwa al-aqrab, kauli hii ndio ambayo iko katika iliyo karibu na usawa, na ndio ambayo wameenda nayo wengi katika muhaqqiqun rahmatullahi ta'ala alayhim. Wallahu ta'ala a'lam. Kwamba madhi yanaoshwa na kusuguliwa kuhakikisha yametoka. Kadhalika anasema al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa yu'fa an yasirihi, wa yu'fa an yasirihi, yani yasir al-madhi, na husamehewa au husameheka, an yasirihi, madhi yaliyo madogo, pakatokwa na madhi kidogo tu, hadha maafuan, hii mtu iwasamehewa na la yukallafu fi taghsilihi, hakalifishi mtu katika kuiosha ikiwa ni kidogo, ambayo mwenyewe anahisi akitazama anaona kwamba ni kidogo, maji haya madogo sana. Wayasiri dami kadhalika yu'fa an yasiri dami, kadhalika husamehewa damu ndogo, yani addamu almasfuh, damu ambayo inayochuruzika, kadhalika inasamehewa ile ambayo inayotoka kidogo. Mtu mwenyewe inayemtoka mathalan, au mtu anayechinja raita na ikampata damu kidogo, yu'fa anhu raita. Na kuna khilafu baina ulama, je, damu najisi kwa itlaq au kuna taqiyid damu, ya damu najisi raita? Kuna khilafu baina ahli alilm. Qawli wanasema damu ambayo ni najisi ni damu almasfuh, ni ile damu inayochuruzika kutoka katika kiumbe hai raita, au damu inayochuruzika kutoka katika kiumbe anayechinjwa. Kiumbe anachinjwa afu damu ina ile inayochuruzika kule, ile ni najisi. Kuna wengine wanaila ile mbuzi anachinjwa huku damu imetegwa kwenye beseni raitu madha, ile damu ikishia kingwa kwenye beseni inaganda raita, kishagandishwa ile inapikwa, ikipikwa ile inakuwa kama maini raitu madha wale. kuna watu wanakula hii najisi faita. Ama damu inamtoka mtu katika mwili wake, mathalan mtu amejikwaa kakasika kidole mathalan, au katoka kucha, au kajikata na panga akatokwa na damu, fihi khilafu baina ahli alilm, je damu hii najisi au la? Shufa kwa madhhab, kwa riwaya hii anakusudia damu inayomtoka mtu, wayasiri dami hapa inakusudiwa damu inayomtoka mtu, sio damu inayotoka kwenye kiumbe kingine, damu inayomtoka mtu ndio anayokusudia hapa al-Imam rahimahullahu ta'ala, kwamba damu najisi isipokuwa ile damu yasiri kidogo raita. Lakini kauli ya jamhuri ulama wanasema si najisi, damu inayomtoka mtu si najisi, na wakastadili na hadithi nyingi athari zikiwemo hadithi za ghazawati zinazoelezea ghazawati vita alivyopigana Mtume sallama na masahaba ambao wengine walikuwa wakirushiwa mishale wakiwa katika ibada raita, wanasali wanapigwa mishale na damu, wanatoa ile mishale wanaweka chini, wanaendelea na sala, damu zinachuruzika na wanaendelea na sala mpaka mwisho, na wanakwenda kwa Mtume sallam wanamwelezea kitendo kile, na Mtume hawaambii regeeni sala zenu, wanasema ni dalili kwamba damu si najisi raita. Almuhim ni mas'ala ulama wamekhilafiana katika hili. Wa yu'fa an yasirihi wa yasiri dami wa ma tawallada minhu, kadhalika husameheka kile ambacho kimetokana na damu, tawallada kile ambacho kimetokana au kimezalikana na damu, min alqaihi, kama vile qaihi, qaihi nin usaa usaa alqaihu, kuna alqaihu kwa hau alafu kuna alqaihu kwa hamza raita alqaihu ndo matapishi, alqaihu ni usaa raita, usaa ndo unatoka kwenye damu kwa usaa ambao unatoka usaa kadhalika mdogo, imamu anasema yu'fa anha, nasameheka kwa mtu, si lazima aanze kuosha, anaweza kafuta tu au akasali nao mafi basi. Wasadidi kadhalika na asadid, sadid anasema ni usaa wa damu, sadid ni nao pia ni usaa, alqaihu wasadid bimaana wahid, isipokuwa inatofautiana kwamba alqaihu ni usaa wa kawaida usaha mwepesi, lakini asadid ni ule usaha mzito wenye damu, usaha mzito ambao umechanganya na damu ndo unaitwa asadid. Kadhalika ukimtoka mtu ambao ni kidogo, imamu anasema yu'fa anhu wa nahwihi, na mfano wa hayo, yani mfano wa qaihi wa sadid. Wa huwa ma la yafhushu fi nafsi, nayo hayo yanayosamehewa ima madhi au yasiru dam au ma tawallada min ad-dami, ambayo yanasamehewa, ma la yafhushu fi nafsi, yanayosamehewa ni ile ambayo isiyoonekana kwa ubaya kwa mtu mwenyewe inayemtoka, ma la yafhushu fi nafsi, yani ma la yafhushu fi nadhari, yani mtu mwenyewe anayetokwa na huo usaa haoni kinyaa kwa kutazama, raita kadhalika mtu anatoa aliyetokwa na madhi la yafhashu bi nafsihi fi nadhar haoni kinyaa na haoni hatari kuangalia na aweza hata kaangalia mara mbili au mara tatu kwa sababu ni kidogo tofauti na iwapo atakuwa ametokwa na mathalan madhi mengi ambayo yafhashu fi madha yafhashu fi nafs yani yafhashu fi nadhari ambayo mtu mwenyewe hawezi akiangalia mara moja hawezi kurudia tena anabaini kwamba ni uchafu mkubwa anaona kinyaa mara moja anataka aiondoe hii wanasema ndo dhabit ya najisi ambayo ni mafuun anu wanasema ni sharti iwe najisi hiyo la yafushu fi nafs na maana ya la yafushu fi nafs katika baadhi ya ibara zinakuja la yafushu fi nadhari sasa kwamba yule mwenyewe inayomtoka haoni kinyaa kuiangalia raita kama vile tutakuja kusoma kwenye aura kuna aura kuna utupu ambao yafushu fi nafsi yani fi nadhari kuna utupu ambao yani mtu anaona kinyaa kuangalia kama utapata bahati mbaya kupepesa macho kuangalia mara moja urudi tena hii ni auratun mughallaba afu kuna aura ambayo ni mukhaffafa la yafushu fi nadhari mtu anaweza kaangata mara mbili subhanallah طيب ثم قال رحمه الله ومني الآدمي نمني يا منادام وبول ما يؤكل لحمه نمكوجو وكلكي نشولي ونماياك طاهر أني بساف مني الآدم طاهر مني منادام لطاهر رأيت وسبع عائشة رضي الله تعالى عنها ألقوا أكسقوا مني يليوكوك في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ثم يصلي فيها في شمتم أنا عندك صليا وهي هو أنبي إمفات ونماني ya mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha yale aliyokauka radhiallahu anha alikuwa yufarrikuha akisugua shufta imma na mkono au na kijiti almuhimu kusugua kisha mtume anaenda kuswali ingekuwa najisi basi asingekuwa anaenda kuswalia kadhalika mkojo wa mnyama wa baulu ma hapa na kusudiwa mnyama au mfano wa mnyama katika viumbe vinavoliwa nyama yake ima kuku raita inaingia katika ma na vingine naam imekuja katika hadith inda muslim mtume sallam aliulizwa mtu mmoja alimuuliza mtume sallam usalli fi marabidhi lghanami je naruhusiwa kuswali katika zizi la kondoo qala naam mtume akasema ndiyo naruhusiwa كذلك كسيما متومة سلم صلوا في مرابض الإبل صليني يعني من الروسي وكصالي كتك مزيزيا ينغمية شفتا فدل هذا على أن أبوالها على أن أبوالها طاهرة حديث ذوتي إذ كجوليش كومبا ميكوجو يا بوزي كوندو ننغمية نغمبي نغنيام وينكين ونوليوة mikojo yake ni tahir daita isingekuwa tahir, basi mtume asingewaambia, asingeruhusu kuswali kwenye zizi ambako ndo kumejaa mikojo kule. Kadhalika wale watu ambao mtume sallam walisibiwa na maradhi, waliokuja kwa mtume kutaka dawa, akawaambia kunyweni mikojo ya ngamia, wakanywa mikojo ya ngamia wakapona wote. Raita ingekuwa najisi, mtume asingewaambia wanywe mkojo ya ngamia. Fahimtahadha? Tayyib. Ama mkojo wa ma la yu'kalu lahmuhu fahuwa najisi. Hii ndo dhabit ya mikojo ya wanyama. Wallahu a'lam. Mpaka hapa mlango huu umeisha, babu almiyahi.